Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Ej ty, ty co tak paskudzisz swoje życie? Powiedz mi po co, kurwa? Na co ci to? Wszyscy się potem będą z ciebie śmiali. W jakie gówno wdepłeś? W jakie bagno wpadłeś? Warto w ogóle? Warto? Człowiek, weź się zastanów. Pierdolisz się tylko z tym swoim życiem. Chuj możesz, kurwa, zrobić tak naprawdę. Pierdolisz, czego nie możesz zrobić, jak gówno robisz. Wiesz? Czemu to robisz? Na tym nie zarobisz, się nie obłowisz, na bank się pogrążysz. Defraudujesz kasa, kobieta w ciąży, uzależnienie, trzyma cię na roży. Fałszywa lojalność, ten tekst drąży, to co robisz krąży, a w końcu wraca. Zabijasz skutecznie moralnego kalca. Pacan, debil, idiota, łe. Zakłóca swego sumienia śpiew. Uwierz mi, bo to nie blef. Wszystko gra, dopóki nie płynie krew. Bo ciotka to gnije, stajesz jak rzew. Oszukasz siebie, czujesz się jak lew. Jak młody bóg, ale padasz z nóg. Kłód głupoty, z tęsknoty. Samo zatracenia, pobudka. Życie do stracenia. Ej, życie do stracenia. Ej, życie do stracenia. Masa cierpienia, brak zawrócenia. Kosza marzenia, znajdziesz odkupienia. Krzyż jak żół. Masta babosa, umarł król. Wywożą go na nosza. Cisza, cichosza. Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Czemu to robisz? Czemu to robisz? Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Czy życie ci zbrzydło? Po co tu stoisz? Robisz fantastyczne bydło. Czemu przyłazisz znów? Upierdliwie stoisz tu. Nie fabryka snów. Unik policyjnych grup. Dla nich dobry zip to trup. Dla mnie dobry pies to martwy czas. Jest ryb otwarte karty. Bijesz dzieci, kurwo, narty. Stoisz sobie, kurwa, żarty. Realista zawsze hardy. Nie marnuje życia. Tyle razy tu na scenie, w witrynach odbicia. Fanatyczne skrzydło rapu, weź kontroluj się dzieciaku. Czy Warszawa, Londyn, Kraków, niezależny hardcore chłopaku. Nie marnujesz życia ze skwaszoną miną. Przyczyną ona daje skutek, po czym wyglądasz jak trupek bez ogródek. Elozi pozdrawia moją grupę, weź w rachubę, szacunek na stówę. Sam decyduje, jak będzie wyglądało twoje życie. Czemu to robisz? Czemu to robisz? Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra. Czemu to robisz? Życie ci odda. Czemu to robisz? Przecież tak nie można. Czemu to robisz? Dobijesz do dna. Czemu to robisz? Bo nie na swego dobra.